Як яны прымуць ягоныя словы? Імператор праводзіць рукою па стаўбуры старэйшай самай мудрай вярбы, нібы просіць у яе яшчэ крыху рашучасць. Потым абдымае слугаў за плечы, дзеля гэтага высокаму маршану даводзіцца нагнуцца. «Сябры мая», – пачынае імператор, – «мы зробім прасцей». Апошняя каламуць сумневаў асела на дно. «Мы зробім прасцей. Я застануся ў Лонгвудзе, а цябе, рабо, за чвэрць мілі ад дома будзе чакаць экіпаж? Не, сябры мае, не пярэчце. Выслухайце мяне і пастарайцеся зразумець. Я меў ўладу, якая набліжалася да Гасподняй. Я прынёс на зямлю такія няшчасці, якія дадзена пасылаць толькі ўсявышняму. Пакуты на гэтай скале пасярод акіяна маё пакаранне і выкупленне. Мы адмаўляемся верыць вашым словам, хіба тры пражытыя тут гады недастатковая цана Нелуі. Христос не быў бы Богом, каб не памёр на крыжы. Драма майго жыцця скончыцца тут, на сцэне, а не за кулісамі гісторый. Ваша вялікасць, разгублена кажа рабо, значыцца ўсё марна. Не, Франсуа, людскія ўчынкі не бываюць марнымі. Наш план застаецца ў сіле. Гэта мой загад. Ты вернешся ў Еўропу, паселішся ў Вероне і будзеш гандляваць оптыкай каштоўнымі камянямі. Ты таемна сустрэнешся з маёй жонкаю і з маленькім Наполеонам другім. Але вы, месье Рывар, атрымаеце самыя падрабязныя інструкцыі. Ну, а мне давядзецца выканаць вашу ролю. Буду гаварыць вашым грубаватым голасам, буду забываць, дзе ляжаць знаёмыя рэчы, здзіўлю ўсіх непамятлівасцю. А маршан абавязкова падзеліцца з астатнімі сваімі падазрэннямі. Мы з вамі яшчэ дамо клопату гісторыкам і біёграфам. Ужо даўно ён не падабаўся сабе так, як у гэтыя хвіліны. Апошнія яго словы прагучалі амаль што весела. Я ведаю, табе цяжка гэта чуць, Луі. Няхай цябе суцяшае, што мы з табою застанемся разам да апошняга дня. А табе, рабо, няхай будзе суцяшэннем багатае жыццё веронскага гандляра. Колькі хвіляў пад вербамі чуваць толькі голас крыніцы. На залаціста-брунатны таўбур апускаецца блакітная стрыбаўка. Аднекуль адразу ж з'яўляюцца і атачаюць яе мурашкі. Імператар не хоча, каб з гэтаю ж мярыцай прычынілася тое самае, што ўчора з яе супляменніцай. «Уцякай!» У думках загадвае ён і з палёгкаю бачыць, як стрыбаўка ўзлятае. І мурашкі застаюцца ні з чым. «Заўтра каля паўдня, – кажа маршан, – карабель пройдзе каля паўночнай часткі вострава недалёка ад Лонгвуда. Мы з рабо збіраліся прыйсці на бераг, каб назаўсёды развітацца з вамі. Мы з табой прыйдзем на бераг, каб развітацца з рабо. Дай я цябе абдыму, дарагі Франсуа. Калі ў мяне ёсць такія падданыя, я пражыў жыццё недарэмна. З вачэй Франсуа бягуць на фальшывую бараду слёзы. Імператор расшпільвае сурдут, дастае канверт і працягвае яго двайніку. Тут ты знойдзеш колькі карысных парадаў, што могуць спатрэбіцца табе ў Вероне. Франсуа змагаецца са слязьмі: «Весялей, месьер Івар! Няўжо вам не хочацца хутчэй трапіць у Верону? Дарэчы, не забывайце, што гэта радзіма Ромео і Джульетты. На вашым месцы я не шкадаваў бы падарункам бедным закаханым». Імператор адварочваецца і чакае, пакуль крокі не аціхнуць. Як шкада, што маленькая жанчына з ягоных сноў не чула размовы пад вербамі. Зрэшты, чаму не чула? Калі яна ўвесь час была з ім. Яна ўсё ведае, і таму яны з ёю, як і з рабо, болей не сустрэнуцца. Ён заслужыў спакой. Ён падстаўляе далонь пад струмень крыніцы. Няхай сплываюць з грызоты і трывогі апошніх дзён. Няхай застаецца адно найвялікшы скарб гэтага свету. Спакой. Нізкі сонечны прамень прабіваецца аднекуль за скалы і афарбоўвае празрысты струмень чырванню. Ён адрывае руку, як адвару, і ўважліва разглядвае яе. Не, так нельга. Ён зрабіўся занадта прымхлівы. Гэта ясны. Але сёння ён заслужыў спакой. Ён уяўляе, што ўвечар у ягоным ложку, там, дзе яго абдымалі і лашчылі рукі Альбіны, там, адкуль ён вяртаўся ў снах у свае найлепшыя дні, у яго ложку мог упершыню засынаць рабо. Ад гэтае думкі яму робіцца непамысна, і ён цешыцца, што ляжа ў свой ложак сам. Нават калі сцены вакол яго дыхаюць смерцю, ён заслужыў спакой.